बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तेरा मुकाम गमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद बेहा चन्ना